tuyahukumu matendo ya watu kwa mujibu wa mizani ya kisheria, kitabu Allahi wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam ala fahmi salafi hadhihi al-umma. Bas tukishampima hapo mtu, tukimuingiza hapo, tukimuibua, tutajua kwamba huyu ndiye au sie. Kinyume cha hivyo tutatafuta muhali. Sasa kuna watu wanapita katika miji wakitangaza da'wa mbalimbali, wakijaribu kuwashawishi watu na kuwalingania watu, pingine kwa nia nzuri, lakini ukiutazama mwito wao na asili ya mwito wao haukujengeka katika msingi wa sawasawa. Uko kinyume na minhaj, uko kinyume na njia ya as-salafu salih, kinyume na kitabu na sunna. Kwa mfano, kuna baadhi ya watu wanalingania katika umoja, wanawalingania Waislamu wote kwa ikhtilafu zao na tofauti zao, wawe kitu kimoja, waache tofauti zao, wawe kitu kimoja. Bila shaka nia yao kwenye hilo nzuri, sio? Nia zao ni nzuri. Sisi hatukuletwa kuhukumu nia. Je, kitendo wanachokifanya ni kizuri? Kitendo wanachokifanya ni kizuri? Kutaka kuleta umoja wa watu wote Waislamu ni kizuri? Bila shaka kwa upande fulani utaona kwamba ni jambo zuri, kwa sababu Waislamu wanatakiwa wawe kitu kimoja. Wala tanaza'u fatafshalu watadhhab rihukum. Msigombane, msitanaza, kwa sababu mtafeli na itaondoka nguvu yenu. Wa'tasimu bihabilillahi jami'an wala tafarraqu. Shikamaneni na kamba ya Allah nyote kwa pamoja, wala msifarikiane. Ukilitazama ni jambo zuri, lakini ni watu wa sampuli gani wanaoambiwa wawe na i'tisam? Ni watu wa sampuli gani wanaoambiwa kwamba wasifarikiane? Leo mathalan utakuta wito huu haumchagui baina ya ahli sunna, sufi, shia. Ni sawa hiyo? Katika hili si sawa. Huwezi kuleta umoja baina ya yule anayesema kwamba Qur'an, kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, la yatihi albatilu min baini yadayhi wala min khalfi tanzilun min hakimin hamid. Qur'an hii ambayo haiingiliwi na batil mbele yake wala nyuma yake, ni uteremsho kutoka kwa Allah mwenye hikma, mwingi wa kuhimidiwa, anayekubali kwamba Qur'ani hii iliyokusanywa na masahaba al-kiram radhiyallahu anhum kutoka zama za Abu Bakar, au imekusanywa tangu zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam na ikaja ikaandikwa katika zama za Abu Bakar ni Siddiq radhiyallahu anhu, akishirikiana na masahaba wakina Umar, kina Zaid bin Thabit, kina Ali bin Abi Talib, kina Ubay bin Ka'b, wakashirikiana wakaiandika Qur'an kutoka kwenye suduri, vifua vya watu waliopewa ilmu, zikakusanywa Qur'ani yote katika mahali pamoja. Ikaja ikakusanywa tena katika wakati wa Uthmani katika rasmi moja na msahafu mmoja. Ahlusunna wanaamini jambo hili kwamba Qur'ani hii iko kamili, imekamilika, ghairu naqis, haina upungufu wala hakuna ziada, na mpangilio wake ni mpangilio sahihi kama anavyopenda Allah subhanahu wa ta'ala. Haiwezekani kumweka pamoja mtu huyu na yule anayeamini kwamba Qur'ani hii ina kasoro, kwamba Qur'ani hii iliyoandikwa na masahaba, wao wanawaita madhalimu, wakina Abu Bakari madhalimu, Abu Bakari dhalimu, Umar na Uthmani na wengineo, kwamba Qur'ani hii ina mapungufu. Watu wa sampuli hii ukataka kuwaweka meza moja na Waislamu, haujafanya jambo la sawa. Lakini watu wanayafanya haya kwa maslahi wanayojua wao, wanataka kuleta umoja wa madhehebu zote, kuwaunganisha mashia na wengineo katika sehemu moja. Si sawa, ni kinyume na da'wa ya ahli sunnah wal jamaa, ni kinyume na da'wa ya masahaba. Haiwezekani. Na haya tunayozungumza kwamba Rafidha wanayasema, yana ushahidi wa kutosha kabisa kutoka kwenye ndani ya vitabu vyao. Hili jambo halina shaka. kama shaka unayo wewe kwa sababu ya udhaifu wa kufuatilia mambo, lakini kiuhakika hasa ni jambo ambalo halina shaka, si kwetu sisi bali hata kwa wao. Katika baadhi ya wanawachuoni wao wanalieleza hili kwamba hili ni miundharuriyati madhhabihim, ni katika mambo ya lazima katika madhehebu yao, hawawezi kuliacha. Sasa leo utatuita kwenye umoja, umoja huo wa sampuli yani. Kadhalika unaniweka mimi au unawakusanya watu waislamu wasiofahamu, unaweka meza moja na mtu anayesema kwamba masahaba wote baada ya kufa mtume sallallahu alaihi wasallam walirtadi. Mwenye kitabu Al-Anwarun Nu'maniyya Ni'matullahi al-Jazairi akhzahu Allah, katika kitabu chake hiki juzuu ya pili, sikumbuki ukurasa wangapi, anazungumza anasema irtadda an-nasu ba'da mauti an-nabiy sallallahu irtadda an-nasu kulluhum ba'da mauti an-nabiy sallallahu alaihi wasallam illa al-arba'a المقداد سلمان ومقداد وعمار كتاجه وتوان اسما وتوات وليرتدي بعد كفى متومه صلى الله عليه وسلم اسبقوا وتوان بكياكي اكموان سلمان ابو ذر والمقداد وسلمان وعمار وتوان هوا دي ولي وباك لكن وينكيني وات قبل يهاب واسما ما صحابة وليفو walikuwa naru nifaqihim, fa inna aghlaba as-sahabati kanu ala an-nifaq wa inna nara nifaqihim kanat kaminatan ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Masahaba wengi walikuwa ni wanafiki, lakini moto wa unafiki wao ulijificha katika zama za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wakaja wakaudhihirisha moto ule wa unafiki baada ya kufa mtume sallallahu alayhi wasallam. Nasema kwa sababu hiyo akasema Abu Ja'far alayhi salam kwamba watu wote waliritadi baada ya kufa mtume sallallahu alayhi wasallam isipokuwa watu wanne. Kwa hiyo wanapomtaja Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu wanamzingatia kwamba ni kafiri mushrik. Na haya hayakuandikwa na watu wa zamani au ahli sunna wanawazulia, vitabu vyao viko wazi. Ahmad Mustafa Yaqub ana kitabu anasema kaito taujihat, muongozo kwa mashia, kaweka vipengele 30. Miongoni mwa vipengele alivyovitaja, anawahusia mashia wakithirishe kuisoma duau sanamai Quraysh. Duau sanamai Quraysh. Na duau sanamai Quraysh iko kwenye kitabu kinachoitwa Miftahu al-Jinan. Miftahu al-Jinan. Miftahu al-Jinan ni kitabu cha kishia. Imetaja mambo mbali, dua adhiya mbali mbali. Moja katika dua hizo imo dua sanamai Quraysh, dua ya masanamu wawili ma Quraysh. Wanasema Allahumma al'an sanamai Quraysh wajibtayhima wa taghutayhima wa ibnatayhima. Ewe Allah, walani masanamu wawili ma Quraysh. Wanasema masanamu wawili ya Quraysh ni al-awwal wa thani, ay Abu Bakr wa Umar. Walani hawa kwa sababu hawa ndio jipti wawili, hawa ndio matwaghuti wawili, na walani binti zao yani Aisha na Hafsa. Leo wewe utakuja kunilingania mimi eti tusahau tofauti zetu tukaeni pamoja? Wewe ungetukaniwa baba yako ungeita mwenzao watu wakaeni pamoja, baba yako singepigana na watu? Leo wanatukanwa ashrafun nasi fi hadhihi al-umma wa afdalu an-nasi fi hadhihi al-umma, wanaingizwa katika kufru wa dhalal. Unawaita watu hao wakae pamoja na Uislamu safi? Kwa hiyo mwito huu ni mwito ambao umefeli, ulishafeli na utaendelea kufeli, na wanaolingania hili wanalingania kwenye batil.